cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 18 stycznia, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Dwie akcje TOPR-u w Tatrach interweniowali w rejonie Rysów, gdzie zginął turysta. Kolejna grupa małych firm będzie mogła płacić obniżone składki na ZUS. To od lutego. Gruzja i Ukraina skarżą się na Rosję do Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Tragiczny wypadek w Tatrach. Nie żyje turysta, który wspinał się na Rysy. Spadł z dużej wysokości. Ratownicy na pokładzie śmigłowca przetransportowali ciało do Zakopanego. Ratownicy otrzymali informację o wypadku po 10:00, mówił w TVP Info jeden z uczestniczących w akcji. Otrzymaliśmy zgłoszenie od turystów, którzy szli na Rysy, że turysta, który był powyżej nich, zaczął spadać po twardym śniegu. Za chwilę dostaliśmy drugi telefon od ludzi, którzy byli dużo niżej w miejscu, gdzie turysta się zatrzymał. Zadysponowaliśmy na miejsce śmigłowiec z ratownikami. Druga osoba nie potrzebowała pomocy, poinformował ratownik dyżurny TOPR-u. W Tatrach mimo słonecznej pogody panują bardzo trudne warunki. Szlaki są oblodzone. Za 2 tygodnie kolejna grupa drobnych przedsiębiorców będzie mogła płacić obniżone składki na ZUS. 1 lutego wejdzie w życie tak zwany mały ZUS Plus. Przepisy ustawy przewidują, że prawo do skorzystania z obniżonej składki na ubezpieczenia społeczne będą miały osoby, których przychód spoza rolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku nie był wyższy niż 120 tysięcy złotych, wyjaśnia prezes ZUS-u Gertruda Uścińska. Limit przychodów za ubiegły rok to jest 120 tysięcy. Określanie składki od nie przychodu, tylko dochodu, od 50% uzyskiwanego dochodu. Przeciętna ta korzyść może wynosić od 400 zł z punktu widzenia tych obciążeń publicznych, w tym także składkowych. Warunkiem skorzystania z małego ZUS-u Plus jest prowadzenie działalności w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. W stolicy ratownicy medyczni uczą, jak udzielić pierwszej pomocy niemowlakom i dzieciom do 5 lat. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rodzice i opiekunowie małych dzieci mogą nie tylko dowiedzieć się, jak uratować młodego człowieka, ale także poćwiczyć na fantomach pod okiem ekspertów. Można między innymi nauczyć się, jak postępować w przypadku, gdy niemowlę straci przytomność lub co zrobić, gdy dziecko czymś się zakrztusi. Takim ruchem półkolistym uderzamy 5 razy. Raz, 2, 3, 4, 5. To wywołuje nam tłocznię brzuszną, zwiększa ciśnienie i prawdopodobnie powoduje, żeby ciało obce, które znajduje się w ustach, mogło sobie wypaść. Ja jestem babcią od 14 miesięcy i gdyby się cokolwiek wydarzyło, wiedziałabym, że mogłabym coś zrobić, to nie darowałabym sobie, że nie zareagowałam albo źle to zrobiłam. 3 miesiące temu urodziłam dziecko. I różne rzeczy mogą się dziać. Ta świadomość tego, że jestem w stanie im pomóc, mnie też jakby, powiedzmy, uspokoi. Staramy się przede wszystkim wymazać, wyczyścić, skreślić stereotypy mówiące o tym, że jeżeli nic nie zrobię, to przynajmniej nie zaszkodzę. Największym błędem jest niezrobienie nic w przypadku, jeżeli trzeba udzielić komuś pierwszej pomocy, a w szczególności dzieciom. Warsztaty zorganizowała Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Studium Wychowania Fizycznego. Gruzja i Ukraina złożyły przeciwko Rosji skargę do Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Władze w Tbilisi i Kijowie zarzucają Moskwie utrudnianie żeglugi na wodach Muszczarnego i Azowskiego. Skargę poparły Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Według gruzińskich urzędników rosyjskie okręty utrudniają prowadzenie operacji szkoleniowych i ratowniczych na wodach Morza Czarnego. Chodzi m.in. o zbliżanie się rosyjskich jednostek na niebezpieczną odległość do innych statków. Ukraina podnosi te same kwestie na obszarze Morza Czarnego i Morza Azowskiego, a także w cieśninie kerczeńskiej łączącej oba akweny. Dodatkowo Kijów zwrócił uwagę na uruchomienie przez Moskwę w rejonie Morza Azowskiego systemów nawigacyjnych, których sygnał zakłóca działanie innych tego typu urządzeń. W listopadzie 2018 roku w cieśninie kerczeńskiej rosyjskie jednostki ostrzelały i staranowały okręty Ukrainy. Rosjanie zajęli ukraińskie jednostki i aresztowali załogi. Ukraińscy marynarze zostali uwolnieni dopiero po kilku miesiącach w ramach wymiany jeńców. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce pochmurno, z przejaśnieniami. W centrum i na zachodzie niewielki deszcz, na Pogórzu deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Nad morzem i w górach też porywisty wiatr. Najcieplej na Pomorzu Zachodnim, 7 stopni, w centrum 4, na Podhalu około 0. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Prowinc Pozen to wspólny projekt polskich muzyków rockowych, jazzowych i filharmonii folkloru w Zbąszyniu. Tańce wielkopolskie 100 lat później. Elektronika i samplowane tradycyjne instrumenty ludowe w autorskich aranżacjach. Transmisja koncertowej odsłony tego niezwykłego muzycznego spotkania ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce już dziś w audycji Lista Osobista. Zapraszam od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zbierasz na nowy sprzęt? Nie czekaj. Kupuj na zero raty w euro. Zero odsetek, zero wpłaty i zero zaświadczeń o zarobkach. RRSO 0%. A decyzja kredytowa do 2 minut. Więcej w sklepach euro i na euro.com.pl. Gogle, czapki, rękawiczki są narty. Zabrane. Ach, nie mam nic do czytania. Kochanie, poczekasz? Poczekam. Wyjedź na ferie zimowe bez przykrych niespodzianek. Zimoodporne paliwa BP Ultimate to pewny start nawet w zimowych warunkach. BP. Kierujemy się tobą. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry, w czym mogę pani pomóc? Poproszę żel do higieny intymnej, łagodzący. Albo lepiej ochronny, a albo nie, hipoalergiczny. W takim razie proponuję Iladian. Ma wszystkie te właściwości, o których pani mówiła i do tego działa antybakteryjnie. O, to poproszę. Jeszcze drugi dla mamy. Dla pani mamy polecam Iladian 40+. To specjalistyczny kosmetyk, który dodatkowo ma działanie regenerujące. Żele Iladian. Więcej niż higiena. Marian, nie uwierzysz. Dziś na wyprzedaży w Media Expert są ekspresy do kawy, smartwatche, odkurzacze, co same sprzątają, a smartfon ten niebieski, co mi się tak podobał. Huawei Y7. To jest za 555 zł. Barbara, ja już tam byłem i wszystko kupiłem. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Już teraz w Lidlu. Wytrzymały ciśnieniomierz na ramienny Sanitas z dużym i czytelnym wyświetlaczem. Idealny na prezent dla babci lub dziadka za 69 zł. A damskie lub męskie podkoszulki ze 100% bawełny. Tylko 12,99 za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Polskie Radio zaprasza na koncert To co najpiękniejsze – zima. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy w aranżacjach Stefana Rachonia oraz przeboje muzyki filmowej i Jerzego Dudusia Matuszkiewicza w wykonaniu Agnieszki Wilczyńskiej, Roberta Majewskiego i tria Andrzeja Jagodzińskiego. Patronat honorowy Rada Mediów Narodowych. Niedziela, 19 stycznia, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Transmisja na portalu polskieradio.pl. Partnerem koncertu jest przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze. A Tom, a właśnie dlaczego my tak obniżamy ceny na ten nowy rok? Jak mówi stare polskie przysłowie, na nowy rok ceny tak spadają, że po prostu szok. To dobry krok w nowy rok. Ej, od przysłów to tutaj jestem ja. Rozpocznij 2020 rok z wolnoobrotową wyciskarką do owoców i warzyw Philips z szerokim otworem na produkty, oszczędzając 60 zł, płacąc tylko 659 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. Dokładnie 9 minut po godzinie 13. I to już teraz oficjalnie. Agnieszka Szydłowska, dzień dobry, zaczynamy. Crowded floor. 24 Hours Georgia ze swojej na razie małej płyty, a właściwie już dużej płyty, która została wydana, płyty numer 2. Zaczynamy od tej brytyjskiej artystki nasze spotkanie w Radiowym Domu Kultury. Dzisiaj będziemy rozmawiać dużo o teatrze i dlatego też artykuł, który widać na stronie polskieradio.pl/trójka przywołuje jedną z myśli wiążących się z Teatrem 21, bo o tym teatrze będziemy mówić najwięcej. Aktor widzi widza, a widz widzi aktora. Aktorzy Teatru 21 zebrali swoje przemyślenia na temat tego, czym jest dla nich teatr, obecność w teatrze, aktorstwo. To zostało wydane w książce i właściwie co zdanie to szansa na niezwykle ciekawe pogłębienie tematu. A ta szansa będzie dzisiaj z Justyną Sobczyk, która została, przypomnę, naszą kulturystką roku 2019 i będzie naszym dzisiejszym gościem, a sam teatr w różnych odmianach, we wszystkich właściwie możliwych płaszczyznach będzie naszym daniem głównym. Ale nie tylko. Mamy oczywiście inne propozycje, w tym nasze polecenia. Zaczyna Agnieszka Obszańska. A ja polecam Skok w lata 90. Już 25 stycznia wraz z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku będziemy mieli okazję przenieść się do domu handlowego Jantar w Gdańsku Wrzeszczu. A tam kolejne spotkanie z cyklu Miejsca. A co w programie? O szczegółach opowie już Natalia Cyżan. Dom handlowy Jantar zaistniał w roku 2019, w grudniu, miesiąc temu, dzięki cyklowi, który realizuje w Instytucie Kultury Miejskiej, który nazywa się Miejsca. I pokazaliśmy w instalacji Honoraty Martin, która zagarnęła na miesiąc dwa pomieszczenia, dwa boksy handlowe Centrum Handlowego w Gdańsku Wrzeszczu. I powiem szczerze, mogłabym tam zamieszkać, w tym Jantarze. Jest to naprawdę miejsce niezwykłe, pełne bardzo dziwnych handlowców. Jakieś takie niezwykle przyjazne, totalnie, totalnie oldschoolowe, z zachowaną z wczesnych lat 90. architekturą, która charakteryzuje się dużą tymczasowością. I to jest ostatni, jedyny, jaki pozostał z tamtych czasów, bo wszystkie inne we Wrzeszczu, które jest taką dzielnicą handlową Gdańska, zostały wyburzone lub zamienione na coś nowoczesnego. Naprawdę, ja bardzo zachęcam, żeby wpaść do Jantara, właśnie szczególnie w kontekście takiej imprezy, jaką organizujemy, bo to jest miejsce, które po prostu można pokochać natychmiastowo. To jest miejsce, których po prostu jest już bardzo mało. To w takim razie okazja, żeby pokochać to miejsce, nadarzy się już niebawem. 25 stycznia wprowadzicie nas w lata 90, no tak dosyć konkretnie. Tak, szkoda byłoby tak po prostu opuścić to miejsce, zdemontować instalację i wyjść, dlatego chcemy bardzo hucznie zakończyć naszą obecność w domu handlowym Jantar i gotujemy temu domowi disco w stylu lat 90, prowadzone przez duet Kocia Łapa, czyli Tymka Brendala i Asię Jezierską, a przed szalonym disco, którym oczywiście będą towarzyszyły światła i typowa dla tamtej epoki muzyka, jeszcze pokaz VHS Hell. Nawet już nie pamiętam tytułu filmu, ale wiem, że jest potworny i że jest nazywany Benkartem obcego Ridleya Scotta, także można sobie wyobrazić, co to będzie. Więc VHS-y, nasz słynny też tutaj trójmiejski cykl uwielbiany przez publiczność, a jeszcze wcześniej Olga Drenda z duchologicznym wykładem o kuriozalnych domach handlowych. jazzowych lat 90. Także cały taki pełen wieczór, wszystko to będzie się działo po prostu na korytarzach domu handlowego Janta, wśród tych niezwykłych boksów. Także bardzo, bardzo zachęcam, żeby tam przyjść i z nami spędzić ten wieczór pożegnalny, bo myślę sobie też, że ten Jantar zostanie zapamiętany. Zostanie jakoś tak odnowiona pamięć o nim. I to już 25 stycznia w gdańskim domu handlowym Jantar. To kolejne spotkanie z cyklu Miejsca, a ja polecam. Do tej opowieści i do tej wywołanej duchologii Olgi Drendy dodam Ducha Oporu, czyli tytułowe nagranie z drugiej płyty Bisza i Radeksa. Wśród zmysłowych przedmiotów nietykalny podmiot. Ty nie możesz go dotknąć. Czujesz się tym dotknięty? Twój wskazujący palec znów pokaże mój język. Ogień w głowach i ponad świecki gniew, a święty. Nad mętnymi wywodami duch unosi się dumą. Pięść w górze jak pochodnia, nie ma dumy bez ognia. Chcą mi mówić, co grać mam, kiedy gwizdać, kiedy klaskać, w krągłych słówkach iść do diabła. Taka kulturalna okupacja. Kulturalna okupacja. Chcą mnie wtłoczyć w formę, zapakować w folię. Ja nie jestem content, ja nie jestem content. Inżynieria medialna, propaganda osiągnięć w filtrujących bańkach algorytmów wyrocznie. Moje imię 99, jak duch przechodzę przez wolę. Nie wierzysz we mnie, nie wierzysz w siebie, przyskroni złoty pistolet. A jeśli się zgodzi, to wy też. Jestem nawiedzony, wiem. Nie daliście mi wyboru, na ramieniu dyszy duch oporu. Chcą mi mówić, co grać mam, kiedy gwizdać, kiedy klaskać, w krągłych słówkach iść do diabła. Taka kulturalna okupacja. Kulturalna okupacja. Chcą mnie wtłoczyć w formę, zapakować w folię. Ja nie jestem content, ja nie jestem content. Wołają, pokaż się, pokaż. Moja wolność jest niewidzialna. Wołają, pokaż się, pokaż. Moim wyborem odmowa. Wołają, pokaż się, pokaż. Moja wolność jest niewidzialna. Wołają, pokaż się, pokaż. Tytułowe nagranie z drugiej wspólnej płyty Bisza i Radeksa Duch Oporu na naszej antenie. Przypomnę, że przed tygodniem, kiedy podawaliśmy wyniki naszego plebiscytu, to okazało się, że słuchacze Radiowego Domu Kultury właśnie ten album wskazali najważniejszym w roku 2019. A mamy zaproszenie dotyczące roku 2020 już w najbliższy piątek, czyli 24 stycznia. Bisz i Radeks grają koncert w Poznaniu. Scena na piętrze i szansa na to, aby z naszymi wejściówkami na ten koncert wejść. Gdyby ktoś był zainteresowany spotkaniem z Biszem i Radeksem w wersji koncertowej, to proszę do mnie napisać agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Mam do oddania wejściówki w dobre ręce. A jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, chociaż wiadomo, że wypowiadanie planów na głos jest ryzykowne, to za tydzień w Radiowym Domu Kultury właśnie Jarek i właśnie Radek, czyli Bisz i Radeks, będą naszymi gośćmi. Be Your Mama, tak przekornie zaśpiewały dziewczyny, kobiety z zespołu Slater Kinney. A naprzeciwko mnie Justyna Sobczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasza kulturystka roku 2019. Tak się cieszę, że cię widzę, że od razu ci powiem, że jest mi przykro, że nie mam jeszcze gotowego dyplomu, że nie zrobiłyśmy go z Agnieszką Obszańską, ale zostanie on ci dostarczony ze wszelkimi honorami do miejsca, które wskażesz nam poza anteną, bo nasze uznanie ma taki materialny wymiar dyplomu, który, mogę ci to zdradzić, jest całkiem fajny, tylko że jeszcze nie został wydrukowany. Bardzo się cieszę i już dziękuję. Bardzo się cieszymy, że mogłaś do nas przyjechać. Prosto z podróży, prosto z... Możemy zdradzać skąd? Czy to jakaś tajemnica? Tak, z Bydgoszczy, gdzie wczoraj mieliśmy próbę wznowieniową do naszego spektaklu Mur dla młodzieży, który aktorzy zagrali Teatru Polskiego w Bydgoszczy dla nauczycieli. Wczoraj była premiera belferska, a jest to spektakl też bardzo ważny dla mnie, bo powstał w 30. rocznicę obalenia muru berlińskiego. Więc no jest taki, jest ważny i wszyscy dużo starań wkładają w to, żeby młodzież mogła go oglądać i też nauczyciele, żeby zyskać ich jako sprzymierzeńców pewnej idei przeciwko murom. Cały czas. Tutaj od razu się pojawiły wszystkie właściwie wątki, które mogą się w naszej rozmowie pojawić, jeżeli zdążymy. Czyli z jednej strony właśnie myślenie o teatrze takie szerokie, że trzeba do niego ludzi sprowadzać. Zresztą doświadczenia z warsztatami dla nauczycieli masz przebogate. Praca z młodzieżą i to, żeby też ta młodzież do teatru przychodziła i spektakle skierowane do tej publiczności nieco młodszej. No i jeszcze tego nie powiedziałam dzisiaj, ale wielokrotnie o tym mówiliśmy. Oczywiście także zadaniem głównym naszego dzisiejszego spotkania musi być Teatr 21, czyli teatr, który współtworzysz razem ze wspaniałymi aktorami. W tym roku będziecie obchodzić 15 urodziny. To jest w ogóle niesłychane, prawda? Teatr, który zaczął się jako konsekwencja warsztatów i spotkania z wtedy dziećmi, czy już takimi... ile lat mieli uczestnicy, kiedy poszłaś na warsztaty? No minus 15. Oni teraz są w wieku tak około 30 paru lat. Starsza osoba ma 47 już, ale większość ma około 30 paru. No czyli więc... 15-latkami, tak? Kiedy poszłaś prowadzić warsztaty i te warsztaty przedłużyły się w 15-letnią pracę teatralną, bo teraz już jest to praca. Aktorzy Teatru 21 to są aktorzy, którzy mogą traktować to jako zajęcie profesjonalne, bo dostają na przykład za grę normalne wynagrodzenie. To znaczy nie wiem, co jest normą w Teatrze Polskim w ogóle, więc pewnie tutaj można byłoby dyskutować, ale na to nie mamy czasu. No i dla nich to jest rodzaj zawodowego spełnienia też. Zgadza się. My też tak rozwijamy w ogóle ten teatr, żeby stał się on miejscem pracy. Przyznam, że zarówno dla aktorów, jak i dla nas, to nie jest też takie proste, żeby rozwinąć coś, co się rozkwita na jakimś styku właśnie obszaru teatru, sztuki, ale też niepełnosprawności. Coś, co na pierwszy rzut oka w ogóle nie pasuje do siebie i przyznam, że rozwijanie tego w takiej idei profesjonalnego teatru wcale nie jest takie łatwe, chociaż jakby jest, jeżeli wiele osób się stara i pracuje i idzie w tym samym kierunku, to staje się to łatwiejsze, ale jest to cały czas wyzwanie. I od razu mogę powiedzieć, że gdyby ktoś chciał Teatr 21 naprawdę wesprzeć, i tu mam na myśli ten wymiar materialny, to może to zrobić na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, są namiary na teatr i tam też wszelkie informacje, w jaki sposób można wesprzeć działalność. Ja teraz jestem na tej stronie zresztą, bo patrzę na wasz zespół teatralny, na wszystkich członków tej grupy, których można obejrzeć, z którymi ile przedstawień i ile akcji performatywnych przez te 15 lat przygotowaliście. Próbowałam to policzyć wczoraj, ale ponieważ dochodzi do tego dużo wykładów i takich działań z jakiejś okazji, trudno było mi się odnaleźć, więc ty wiesz to najlepiej. Nie do końca. Też nie. Jesteśmy... No, bardzo wiele tego jest. Myślę, że jak teraz już otrzymaliśmy swoje miejsce przy placu Halera, które będziemy w tym roku jakby remontować, szykując się na takie duże otwarcie właśnie we wrześniu, to tam już to archiwum nasze będzie tworzone i takie uporządkowane. I przyznam, że też mamy właśnie w zespole aktorskim nawet jeden z naszych aktorów Aleksander Orliński naprawdę jest takim, ja uważam, że poza aktorskimi zdolnościami jest urodzonym archiwistą, pamięta wszystkie daty, znaczy niemalże dzienne daty premier, wyjazdów, różnych festiwali, więc wierzę w to, że on będzie mógł zyskać jakby taką przestrzeń w ogóle też dbania o to. Dodatkowej pracy. Teraz można jeszcze dzisiaj i jutro zobaczyć waszą tymczasową siedzibę w Zachęcie. Czy ona jeszcze zostaje przez jakiś czas? Bo spektakle w przyszłym tygodniu trwają, ale czy siedziba znika, czy tam zostaje? Ona już znika. Myśmy należeli, zostaliśmy zaproszeni przez Roberta Rumasa jako część wystawy Zmiana ustawienia polskiej scenografii teatralnej i społecznej i faktycznie korzystaliśmy z tego ostatniego pół roku, z tego otwarcia Zachęty i organizowaliśmy tam poza jakby tą przestrzenią różnego typu, nie wiem, warsztaty, spotkania, próby otwarte tam się odbywały, ale faktycznie dwa pokazy rewolucji, której nie było, które są w przyszłym tygodniu, 23-24 kończą naszą obecność tam i przenosimy się, no na razie troszeczkę symbolicznie do naszego miejsca. No i się koncentrujemy teraz na pracy i na remoncie i na to, żeby we wrześniu po prostu otworzyć, bo wtedy właśnie mija to 15 lat, więc ta jesień, no w tej jesieni chcemy świętować, bardzo aktorzy na to zwracają uwagę, że to jest czas świętowania i że oni to podkreślają, że bardzo im na tym zależy i że musi być cały program. No to my się włączymy do tego absolutnie, nagłaśniając to świętowanie. Zróbmy teraz przerwę na piosenkę, jeżeli pozwolisz i podsumowując ten etap można zobaczyć, jeżeli ktoś jeszcze szybko, naprawdę szybko w ostatnich godzinach odwiedzi wystawę Zmiana ustawienia, to może zaglądając do tej tymczasowej siedziby Teatru 21, poza tym, że zobaczy tam oczywiście kostiumy i no, takie teatralne zaplecze, też może zobaczyć film, jak się przeprowadzaliście z rzeczami do tej siedziby. To jest fascynująca, naprawdę fascynująca podróż na piechotę przez Warszawę. Nie mogliśmy się oderwać z dziećmi od filmu, w którym właściwie nic się nie dzieje. Ale to może o tym za chwilę porozmawiamy. A teraz przerwa na muzykę. Thank you. W Radiowym Domu Kultury nasza kulturystka roku 2019 Justyna Sobczyk. Teraz jeszcze dzień dobry. Rozmawiamy o... Dzień dobry dzień jesteś? Dzień dobry. Musisz pamiętać o radiowych zasadach, bo wiem, że teatralne masz w małym palcu. Nie słychać cię, to nie istniejesz. Tak jest w radiu. Rozmawiamy, jesteśmy przy teatrze, Teatrze 21. Chociaż twoja praca to jest oczywiście praca nie tylko z Teatrem 21. O tym też już wspominałyśmy, przedstawiając ciebie, ale na pewno jest to praca, użyję tego słowa, wśród wykluczonych, bo przez wiele lat jakoś tak było, chociaż oczywiście nie w całym polskim teatrze, że młodych ludzi traktowano tak troszeczkę z przymrużeniem oka i przedstawienia dla młodych widzów były przygotowywane jako taki gorszy rodzaj teatru. Oczywiście nie wszyscy tak robili, no bo wystarczy wspomnieć Jana Dormana czy innych wybitnych twórców, więc to nie była jedyna możliwość, ale dosyć często tak lekceważąco traktowano teatrzyki dla dzieci. Ty robisz przedstawienia dla młodych widzów, takie, po których, to wiem już z autopsji i z pracy z moimi dziećmi, no, rozmawia się. Ostatnie przedstawienie w twojej reżyserii, jakie widzieliśmy, czyli przedstawienie o wrogu robione w Teatrze w Sosnowcu, przerodziło się w jakąś dwugodzinną rozmowę po zakończeniu tego spektaklu. Najpierw byliśmy na rozmowie z aktorami i z tobą, bo to też jest jeden z takich naturalnych konsekwencji, jedna z naturalnych konsekwencji twoich przedstawień, że one się nie kończą w momencie, w którym przedstawienie jest zamknięte, ale to były bardzo ważne rozmowy. No i to wykluczenie też dotyczy przestrzeni aktorów, ludzi z niepełnosprawnościami, aktorów Teatru 21, którzy są pełnoprawnymi artystami, no ale jednocześnie nie jesteśmy na co dzień w ogóle w częstym kontakcie z osobami niepełnosprawnymi, a co dopiero z teatrem przez takie osoby prowadzone. Z czego to się wszystko wzięło, to twoje takie zainteresowanie? Co było kluczem do właśnie tej przestrzeni, że ją będziesz podbijała teatralnie? Ja ostatnio otrzymałam to pytanie i przyznam, że to jest też pytanie, które wielokrotnie jakby wraca, czyli co spowodowało, że zaczęłam w ogóle pracę z osobami z niepełnosprawnościami i czuję, że też odkryłam sięgając wspomnieniem właśnie do takiego czasu, kiedy byłam w liceum i chodziłam w Toruniu do Fundacji Brata Alberta, prowadzonej przez takiego mojego profesora, z którym się później spotkałam na studiując pedagogikę w Toruniu, Andrzeja Wojciechowskiego. I przyznam, że odkryłam, że to wcale nie była niepełnosprawność, coś, co mnie tam przyciągnęło, tylko pewna atmosfera. Profesor Wojciechowski zatrudnił głównie artystów do pracy z osobami z niepełnosprawnościami i panowała tam taka zasada, że nie można dotykać ręki artystów. I na czym to polegało? Po prostu tam były głównie teatralne działania, to była jakaś taka malutki wątek, niewielki. Głównie to były działania takie plastyczne w obszarze takiego tkactwa, malowania. Duże formaty wytwarzały te osoby dorosłe, które tam przychodziły. I ja po prostu mnie urzekła ta atmosfera tam, myślę, której nie odnajdywałam w szkole na pewno. Takiej wolności, takiego czegoś, że nikt nie ma prawa jakby dotknąć mnie, że ja mogę coś tworzyć i nikt mi nie zwraca uwagi, że coś jest dobre czy źle, nikt mnie nie poprawia. Ja myślę, że ta niepełnosprawność, z którą ja się spotkałam, spotkała się w takich okolicznościach i to główne sfokusowanie wcale jakby nie było na niepełnosprawności, tylko że ja chciałam być więcej w takich miejscach, gdzie po prostu czułam taki niesamowity szacunek do ludzi, którzy są. Było na pewno tam mi bardzo dobrze, bo ja nie musiałam tam chodzić, a chciałam jak najczęściej tam być. I myślę, że to, co my się staramy robić z 21 i na co ja też zwracam uwagę, różne spektakle proponując właśnie dla dzieci, to stworzenie pewnej atmosfery, zmiany tego pierwszego spotkania z osobami z niepełnosprawnościami, żeby one nie były tak konstruowane, żebyśmy my się poczuli jako ci, którzy mają, którzy dają, którzy pomagają, którzy się schylają, obejmują, okazują swoją, nie wiem, litość i miłosierdzie, jak my często się po prostu przyzwyczailiśmy do takiego obrazu, tylko właśnie, że stworzenie pewnej atmosfery spotkania, gdzie można po prostu w jakimś takim poczuciu bezpieczeństwa, ale też takiej lekkości, humoru spotkać się z innymi ludźmi, którzy dzięki temu, że jakby nie należą do tej ścisłej normy, która obowiązuje w społeczeństwie, też jakby luzuje te napięcia, które towarzyszą w spotkaniu z obcą osobą, którą nie znamy. I jakby takiego rodzaju spotkania mnie bardzo interesują. Chciałabym powoływać takie sytuacje w teatrze. Rozterka widza jest jednak czymś absolutnie naturalnym, kiedy przychodzi na spektakl Teatru 21. I sama wspominałaś w jednym z wywiadów, że o ile nie spotkałaś się z sytuacją, w której podczas spektaklu młodzież, czy w ogóle publiczność zareagowałaby jakoś negatywnie na aktorów i na to, jak prowadzone są przedstawienia, to zdarzyło ci się usłyszeć, że wychowawczyni przed wejściem na salę mówiła: tylko zachowajcie się spokojnie, bo to są osoby niepełnosprawne. Tak. W sensie tak wprowadzała dzieci przed przedstawieniem teatralnym. Podczas gdy cały ten proces oglądania przedstawienia i obcowania z Teatrem 21 polega na tym, żeby dać sobie też prawo patrzenia na aktorów, jak na aktorów właśnie, czyli oceniania ich i wymagania w pewnym sensie, bo widz przecież w teatrze też ma prawo do zawierania takiej aktywnej postawy, która też nie powinna być jakoś tam ściśnięta od razu na starcie, tylko cichutko. Wiesz, tak, patrzymy. Tak. My bardzo z tym pracujemy, z tym, że nasze spotkanie odbywa się w teatrze, a teatr jest przestrzenią, gdzie jest przestrzenią gapienia się i pokazywania, bycia widocznym, i to jest gdzieś też podstawą takich działań pedagogicznych, które robimy, to znaczy, że my, nam dzieci mówią, że widzą i co widzą i czy to prawda, że osoby z zespołem Downa robią to i to, to znaczy, że na to stawiamy po prostu w ogóle robiąc teatr, na tym, że nie próbujemy jakby wymyślać historii, które mają tę rzeczywistość jakoś usprawiedliwić, czy zamydlić, czy po prostu coś, szukać jakiejś metafory, tylko bardziej próbujemy partnersko rozmawiać i mówić, że można się gapić, że za gapieniem, szczególnie ten nasz sezon teraz nazywa się właśnie Gap się, że za gapieniem dzieci w ogóle i naszym gapieniem stoi bardzo wiele pytań w ogóle o świat, w którym żyjemy, i jeżeli my jako dorośli będziemy stosować takie uniki trochę, że będziemy mówić naszym dzieciom, żeby się nie patrzeć, tak. nie wolno się gapić, nie patrz na panią, nie patrz na pana, no to też ucinamy w ogóle taką możliwość rozmowy. Znaczy dla nas, wiem, ja też mam też zrozumienie dla nas jako dla dorosłych, że wiem, że to wcale nie jest trudne, to są często bardzo niezręczne sytuacje, wszyscy, którzy jesteśmy rodzicami, wiemy, ile razy po prostu się czerwieniliśmy w środkach transportu, kiedy dziecko bardzo bezpośrednio zapytało się, dlaczego ten pan nie ma nogi, albo ta pani siedzi na wózku. Ale to są wspaniałe takie okazje do tego, żeby z dzieciakami rozmawiać, że tak właśnie wygląda świat, jest bardzo różnorodny, i z nimi rozmawiać na ten temat. To zróbmy jeszcze jedną przerwę na muzykę i za chwilę wrócimy do rozmowy. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka w naszym dzisiejszym artykule, któremu towarzyszy zdjęcie Justyny, zrobione zresztą w Berlinie, nawiązując do tej rozmowy o przedstawieniu bydgoskim, o upadku muru berlińskiego. Można znaleźć namiary na Teatr 21 i pójść tym tropem, dochodząc do bardzo naprawdę wielu ciekawych treści. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. And how did you get this low? I just in a world that I dreamt of. How many years can one home take? How many things can one home make? I wrap myself inside my Don't Let the Dragon, Dragon, taki tytuł w komplecie. Nosi to nowe nagranie King Króla, zapowiedź jego płyty nadchodzącej 14 lutego. Justyna Sobczyk w naszym studiu. Zrobiłam sobie tyle notatek, Justyna, przed naszym spotkaniem. Każde zdanie z 21 myśli o teatrze, czyli myśli aktorów Teatru 21. To jest w ogóle szansa na zrobienie długiej rozmowy. Są to tak rewelacyjne i tak trafne opisy tego, czym może być teatr i w sferze społecznej i indywidualnej. Kiedy jednak spojrzysz tak 15 lat do tyłu, to właśnie co jest dla ciebie, czy coś jest istotniejsze, czy właśnie to, co może zrobić teatr jako działalność w sferze publicznej, czy ewentualnie co znaczy dla poszczególnych aktorów, która z tych perspektyw jest istotniejsza? Głupie pytanie, czy nie da trudne, się tego tak ocenić? Trudne bardzo. Bo to 15 lat, jakby to, co się wydarzyło z 21, dzięki też przyjściu różnych twórców, dołączeniu do nas, to jest dla mnie jakaś taka niesamowita przygoda, więc zastanawiając się, co jest ważniejsze. Dla mnie, znaczy tyle rzeczy się wydarzyło, których ja nie przewidziałam, które wykraczają dalece poza tylko, nie wiem, prezentacje i robienie spektakli, że trudno mi na to odpowiedzieć. Ważne jest dla mnie, widzę, jak bardzo rozwijają się aktorzy i jak po prostu nabywają takiej pewności siebie, ale też nie tracą takiego, czegoś, co mnie chyba najbardziej fascynuje, to znaczy praca z ludźmi, którzy nie czują, że coś je, że powinni być inni niż są. I to jest coś, co mnie rozbraja, jakby w każdym momencie naszej pracy, że oni się z niczego nie usprawiedliwiają, dają to, co mają, są otwarci, rozbrajają jakby tę sytuację jakby teatralną i często taką prywatną właśnie tym taką naturalnością, pewną swoją taką swobodą i lekkością traktowania normy, sytuacji, pewnej normy jakby w ogóle spotkania i przyznam, że to ma taki, że jestem przekonana, że naprawdę i coraz bardziej jakby czuję siłę w tym, że naprawdę jeżeli włączymy osoby z niepełnosprawnością jakby w różnego typu nasze działania, no to zaczyna funkcjonować po prostu inaczej i zaczyna tracić takie napięcie, które jest czasem dla nas wszystkich nieznośne i trudne do wytrzymania. I tak naprawdę każdy z nas, dobra, nie chcę mówić, że każdy, ale że czujemy, jakbyśmy chcieli bardzo często, żeby rozluźnić pewne rzeczy, żeby między nami było więcej jakiejś takiej też bliskości i relacji, żeby i uważam, że to właśnie wnoszą osoby z niepełnosprawnościami. Pozwalają nam zaistnieć, być zupełnie na innych warunkach, opuszczając trochę takie swoje tereny, do których przygotowała nas jakby szkoła, rodzina, pewien system. I też tereny, do których nas nie przygotowano, właśnie, chociażby przez fakt tego, że no, nie każdy z nas na co dzień ma kontakt w ogóle Zgadza z osobą się. Niepełnosprawną. Czy to będzie trisomia, czy to będzie innego rodzaju niepełnosprawność. Śmiejesz się, tak? Że nie powiedziałam zespół Downa, tylko trisomia. To jest ładne. Przeczytałam, że to cię rozbawiło, jak ktoś powiedział, żebyś zastąpiła właśnie zespół Downa trisomią. W każdym razie czytałam wywiad z jedną z aktorek Teatru 21, z Mają Kowalczyk, która a propos tego, co powiedziała o tej pracy i właśnie tym, że każdy chce być sobą i nie czuje, że powinien być kimś innym, taką uwagę zgłosiła do ciebie i myślę, że też do Justyny Lipko-Koniecznej, która jakby tam się pojawia, a może jeszcze do Justyny Wielgus, nie wiem, bo same Justyny tak. pracują w Teatrze 21, że ona lubi pracować najbardziej wtedy, kiedy ma swobodę właśnie, a nie, że jakby przychodzicie i coś każecie robić. No, aktorzy bardzo nie lubią tego, jak już po prostu wchodzi ten etap w teatrze, kiedy po prostu robimy próby wznowieniowe i kiedy już pewien szkielet spektaklu udaje się uzyskać, to dbamy bardzo o to też, żeby nie go nie stracić. Się na boki, tak. I faktycznie niektórzy aktorzy bardzo tego nie lubią i jak na przykład coś my mówimy, to uciszają nas, robią różne miny, kiwają głową ze zniechęceniem po prostu, że tak to wygląda. I myślę, że, znaczy zobaczymy, i czy to będzie utrzymywane. W teatrze profesjonalnym, tak, takim z aktorami po szkole, oni by to samo zrobili, ale za plecami reżysera. Dokładnie, prawda? To tak. To jest ta różnica, którą tutaj macie. Rewolucja, której nie było w nadchodzącym tygodniu, spektakl Teatru 21, który będzie można obejrzeć. Trolle to jest akcja, którą prowadzicie, przedstawienie, które pokazujecie w klasach 1-3. Nie wiem, czy jeszcze są zapisy i czy jeszcze przyjmujecie takie prośby, no ale w każdym razie to też jest bardzo ciekawy temat i myślę, że może być interesujący dla słuchających nas nauczycieli, czy rodziców dzieci szkolnych, którzy chcą mieć wpływ na to, co jest w szkole pokazywane. Mogę tutaj jeszcze coś dorzucić, no, szybko, bo akurat jesteśmy w styczniu i w styczniu są grane wszystkie przedstawienia. I w Poznaniu, w Teatrze Polskim grana jest Ojczyzna, na którą zapraszam. I w Sosnowcu właśnie pod koniec stycznia grany jest Wróg. Instrukcja obsługi wroga. Tak, i w Bydgoszczy grany jest Mur. I Rewolucja w Warszawie, więc gdziekolwiek państwo jesteście, gdzie macie bliżej, to bardzo zapraszam na te przedstawienia. Trwa sezon Justyny Sobczyk, naszej kulturystki roku 2019. Bardzo ci gratulujemy. Dyplom doślemy w odpowiednie miejsce, tak jak już powiedziałam na początku. No i oczywiście będziemy śledzić działalność twoją i w Teatrze 21 i poza tym teatrem. I mam nadzieję, że będziemy mogli jakoś dołączyć się, czy nagłośnić wasze fetowanie we wrześniu, jak remont się zakończy. No i raz jeszcze powiem, że pewnie każdy, kto robił remont, wie, że to pochłania wszystko, więc jeżeli ktoś chciałby wesprzeć teatr, to może to zrobić szukając namiarów na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka w naszym artykule. Bardzo ci dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Ja bardzo, bardzo dziękuję. I bardzo ci też raz jeszcze gratulujemy. Nie tego, że zostałaś kulturystką, tylko tego, że działasz i że to działanie trwa. Pewnie bywa różnie. Teraz jest akurat sezon taki na plusie. Bywa różnie, ale tak właśnie jest w życiu i cieszymy się, że te 15 lat działasz na różnych polach. Justyna Sobczyk była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Do widzenia. Long ago the clock washed midnight away, bringing the dawn, bringing the dawn, bringing the dawn. Oh God, I must be dreaming. Time to get up again and time to start up again. Pulling on my socks now. Where did the night go? Should have been asleep when I was sitting there drinking beer and trying to start another letter to you. Don't know how many times I didn't write again last night. Should have been asleep when I turned the stack of records over and over so I wouldn't be up by myself. Where did the night go? Should go to sleep now and say, yeah, good job, man. Because I spend it all on unlined paper and can't get past. Dear baby, how are you? Brush my teeth and shave. Look outside. Sky is dark. Think it may rain. Where did you? Where did you? Where did you? Where did the night go? Oh God, I must be dreaming. Sky is dark, think it may rain. Sky is dark, oh God, I must be dreaming. Sky is dark, think it may rain. Sky is dark, oh God, I must be dreaming. Should have been asleep when I turned the stack of records over and over and over and over and over and over and over and over and over and over. Sky is dark. Think it may rain. Sky is dark. Oh God, I must be dreaming. Jill Scott Heron, to jego głos i jego poezja, i Makaja McCraven, który dodał do tego wszystkiego swoje umiejętności i swoje instrumenty perkusyjne. Jill Scott Heron powraca z tamtego świata. Wystawiać Mrożka dzisiaj? Tego Mrożek by nie wymyślił. Wymyślił za to Andrzej Saramonowicz w Teatrze Polonia w Warszawie. Od wczoraj zobaczyć można spektakl Policja, Noc Zatracenia. Tekst, który nawiązuje do dramatu Sławomira Mrożka. Mówi Andrzej Saramonowicz. Dla Mrożka czymś, co on dekonstruował, była arcypolicyjność i taki fundament czasów, w których żył, i dyktatury, którą oglądał. Ona budowała taką ideę arcypolicyjności, która właściwie zapowiada, że jest w stanie zbudować idealny porządek. Mrożek postanowił to wyśmiać przez taką metodę, którą nazywamy logiczną destrukcją nielogicznej konstrukcji. Nielogiczną konstrukcją jest założenie, że można zbudować idealny świat w czymkolwiek, a logiczną destrukcją tego jest powiedzenie, to pokażę wam, jakby to się zrealizowało. I rzeczywiście jest tak, że jeżeli istnieje świat, w którym policji udaje się zaprowadzić idealny porządek, to sens policji znika, bo nie ma po co istnieć policja, skoro nie ma kogo aresztować. No i ja za tę arcypolicyjność czasów końca lat 50. w dzisiejszym świecie uznałem arcynarodowość. To znaczy, że istnieje taka idea fix. Wielka wspólnota narodowa składa się z wszystkich pokoleń i tych żyjących współcześnie, i tych przeszłych. I one właściwie funkcjonują na równych prawach. Mało tego, te pokolenia nieżyjące są nam ciągle stawiane za wzór, jako taki niedościgły wzór do naśladowania. Nigdy nie możemy za nimi nadążyć. Oni zawsze są albo bardziej odważni, albo bardziej ofiarni, więcej dali ojczyźnie, lepiej się uczyli, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No jeżeli tak jest w istocie, że to w ogóle funkcjonuje w ten sposób, że i zmarli, i żywi są częścią wspólnoty, to zmarli też mają takie samo prawo w dyskursie publicznym czy narodowym jak żywi, i może się zdarzyć, a ponieważ jest ich większość, bo nas żyjących jest kilkadziesiąt milionów w Polsce, a nieżyjących Polaków jest prawie miliard, jeżeli liczyć wszystkie pokolenia od Mieszka, to może się okazać, że ci nieżyjący powiedzą, że my nie spełniamy warunków w ich mniemaniu na bycie częścią wspólnoty narodowej i mogą nas z niej, mają prawo nas z niej usunąć. Zastosowałem metodę Mrożka do tego świata współczesnego i o tym opowiadam od zatracenia. Reżyser i dramaturg zaprosił do współpracy sprawdzone grono współpracowników, Teatr Montownia i Katarzynę Kwiatkowską. Policja Noc Zatracenia w Teatrze Polonia w Warszawie, a reżyser zapowiada spektakl słowami: nigdy żaden naród nie potrzebował bardziej śmiechu niż my dzisiaj. Pochodzą one z 1954 roku. Autorem był Witold Gombrowicz. O tym, że koty to stworzenia posiadające po pierwsze tajemne moce, po drugie mieszkania i domy, w których pozwalają tylko mieszkać ludziom, oraz że są królami internetu, wie chyba każdy. W krakowskim Teatrze Słowackiego premierowo od tego weekendu spektakl o kotach według wierszy Charlesa Bukowskiego, w którym zaśpiewają je Agnieszka Kościelniak, Mateusz Bieryt, Tomasz Wysocki i Anna Tomaszewska, którzy wcielą się w cztery różne kocie typy, a koci spektakl w Teatrze imienia Słowackiego w Krakowie. To oczywiście Jan Niebudek, jego przegląd wydarzeń teatralnych. To może, aby jeszcze zamknąć wątek teatralny, poruszany tak obficie w pierwszej godzinie Radiowego Domu Kultury, dwa zdania z 21 myśli o teatrze, czyli księdze Teatru 21. My, aktorzy, mamy prawo coś przekazać innym, to jest pierwsze zdanie, a drugie: w teatrze można się też czegoś nauczyć. Autopromocja Polskiego Radia. Trwa nasz plebiscyt. 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. I już ponad 60 tysięcy głosów od Państwa. Czekamy na więcej. Wystarczy wejść na stronę 95polskieradio.pl i wybrać. Utwory z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji Adama Sztaby i Krzysztofa Herdzina. Zapraszamy. Zbigniew Zegler, Tomasz Szachowski, Piotr Stelmach i Damian Sikorski. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, Nie uwierzysz, dziś na wyprzedaży w Media Expert jest ta pralka, wiesz, Samsung. EcoBubble. No, za 1111 zł, a telewizor Samsung... 58 cali. No, to jest aż 500 zł taniej. Barbara, ja już tam byłem i wszystko kupiłem. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C.